Створаныя ў 1990-е аднатомны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы патлумачыў слова «масла» як харчовы тлушч, прыгатаваны з рэчываў жывёльнага, расліннага або мінеральнага паходжання. Хіба мае масла ў нашай літаратурнай мове такое шырокае значэнне? Слоўнік, відавочна, перабольшвае, і прычына такога перабольшвання ў тым, што працытаваная дэфініцыя амаль даслоўна перанесеная з слоўніка расійскай мовы – Словарь рускага языка Сергея Ожегова. Традыцыйна па-беларуску маслам называлі і называюць прадукт, тлушч, які гатуюць збіваннем смятаны або вяршкоў. Называючы масла, не прынята ў нас дадаваць, што яно сметанковае. Гэта само сабой зразумела. Прыметнікавае ўдакладненне тут лішняе, яно вынік калькавання. На всякое тлушчавае рэчыва, якое мае расліннае паходжанне, выраблена з расліннага насення, ёсць у нас слова лацінскага паходжання алей. Алей бывае льняны, канапляны, сланечнікавы, макавы, гарчычны, какосавы. На алеі расціраюць фарбы, таму гаворым, што мастак піша алеем, працуе ў алейным жывапісе. Поруч з алеем маем яшчэ адзін лацінізм – слова «аліва». Аліва – гэта не толькі субтрапічнае дрэва і плод такога дрэва, не толькі аліўкавы алей. Назоўнік «аліва» ў беларускай мове ўжываўся і ўжываецца таксама для называння таго тлушчавага рэчыва, якое ідзе на тэхнічныя патрэбы. Можа быць, напрыклад, машынная аліва. У Максіма Лужаніна чытаем. Машына тая адменна гула і пабразгвала, нязвыкла пахла аліваю. Аліва – даўнія, традыцыйныя ў нашай мове слова. Па-беларуску перасцерагаюць – хлусня, як аліва, заўсёды выйдзе на паверх. Пры канцы папрактыкуем ужыванне трох словаў – масла, алей, аліва. Масла можам намазаць на батон, робячы сабе бутерброд. На алеі смажым, алеем запраўляем салату, аліваю змазваем дэталі, аліву можам заліць у машыну.